Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Tylko chwilę. Tak, tak. Kiedy byłem mały, pytałem, co to jest życie. Co to życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty, ten kwiat, drzewo i ptak. Odpowiadała mi, hej, hej, hej, w życiu piękne są tylko chwile. W życiu tylko chwilę. Tak, tak. A teraz jestem duży, teraz wiem, że w życiu są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć. Dlatego właśnie czasem warto żyć. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. dopiero. Dziro, eo, eo, ea, ea. Yeah, see, I answer so reply to the tone is over. Somebody tell my hand so flow. I am boring. City down, did it down, did it down, down, down. Come out the seats of a vessel from Bethlehem, I'm very over. I am in my eye, no eye. So not a baby, I am in. To what I feel for my life. Who wanna say I see the water from the funding eye? Screw, scam out of that from good, scam out of that from do. See the dove from the bear to breath and roll up. For bottles, for bottles, for bedtime. But I'm not a city, don't want to get sit by, but I'm not sit by him. Who are your love, love, hell. I know I didn't seem to promise. To the end, to the end, to the end of the love. Quadro Stadium, orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Andrzeja Marka. I Tadeusza Zmieńskiego. Oraz zespół Dżem. Piękne dzięki. Oczywiście to jest koniec. Dzięki.